Do rozpoczęcia igrzysk Komurczaka, które przesądzał o losie Ziemi, zostało 20 minut. W pobliżu ringu nie ma żadnych widzów. Komurczak stoi nieruchomo po środku. Wciąż nie widać Herkulesa, który obiecał, że osobiście rozprawi się z Komurczakiem. Czy to może być on? Herkules przybył. Już tutaj jest. Zwraca się do kamery i unosi w górę pięść. Herkules prowokuje przeciwnika. Jest mistrzem świata w sportach walki. Nawet Komurczak nie ma szans z najsilniejszym człowiekiem na Ziemi. Kim jest ten śmieć? Za 15 minut zaczynają się igrzyska. W pierwszym pojedynku Komurczak zmierzy się z Herkulesem. Według mnie Herkules jest zdecydowanym faworytem. Dragon Ball Kaiser. Odcinek 87. Drużyna Herkulesa. Herkules szykuje się do wejścia na ring. Do rozpoczęcia turnieju zostało 12 minut. Tego właśnie można się spodziewać po naszym obrońcy świata. Czy on chce, żebyśmy się zbliżyli? To spore ryzyko. Ale co tam? Idziemy. Jesteśmy zawodowcami i pokażemy wszystkim, że się nie boimy. Poza tym z Herkulesem będziemy bezpieczni. Drodzy widzowie, wierzę, że doceniacie naszą odwagę. Wasz najdzielniejszy reporter na świecie zbliża się do ringu, na którym rozstrzygną się losy świata. Czy my również powinniśmy wejść na ring? Nie martw się, obronię was. Doskonale. Co chciałbyś powiedzieć naszym widzom, mistrzu? Żal mi Komurczaka, bo z pewnością się przeliczył. Nie spodziewał się tak silnego przeciwnika jak ja, ale skoro rzucił mi wyzwanie, nie pozwolę mu się wycofać. Komurczaku, przejrzałem twoje sztuczki. Wiem, że zniszczyłeś naszą armię za pomocą min, ale mnie nie pokonasz tak łatwo. Udaje, że cię nie słyszy. Tak mu przyłożę, że wyskoczy z butów. Pokażmy mu język. Tu mnie pocałuj, potworze. Nikt nie będzie miał pretensji do komórczaka, jeśli go zabije. A potem z bańki. Co się dzieje? Co to? Vegeta wrócił mimo poprzedniej klęski. Pewnie jest teraz znacznie silniejszy. Właśnie pojawił się jakiś niezwykły człowiek. Wygląda na to, że umie latać. To sztuczka. Chyba nie chce startować w igrzyskach komórczaka. Wypytajmy go o zamiary. Kim jesteś? Nie radziłbym się zbliżać do ringu. Spływaj stąd i nie odzywaj się. To jakiś wariat. Spójrz na jego włosy. Tacy jak on tylko przeszkadzają. Już za 5 minut zaczną się igrzyska komórczaka, na których rozstrzygną się losy świata. Tylko jeden człowiek jest gotów bronić naszej planety. To Herkules. Bądź co bądź, jest mistrzem świata sportów walki. Nikt nie może się z nim równać. On też tu przyleciał. Kolejna sztuczka. A to niespodzianka. Numer 16? Nie sądziłem, że jeszcze będziesz sprawny. To na pewno sprawka Bulmy i jej ojca. Po co się wtrącali? Komórczak coś mruczy pod nosem. Czy oni się znają? Kto wie? Zresztą ten rudzielec nie wygląda na twardziela. Nareszcie się zjawiłeś, Goku. Czekałem na ciebie. Co? Widzę ich. Tam są. Lądujemy. Wszyscy się zbierają. Czy oni tutaj przylecieli? Nauczyli się jednej prostej sztuczki. Witajcie na igrzyskach. Szesnastka. Naprawili cię. Bardzo dziękuję. Gdyby nie ty, byłoby już po mnie. Nie ma za co. Życzmy sobie szczęścia. Goku, zostałem zaprojektowany, żeby cię zabić. Nie zapominaj o tym. Ale z niego ponurak. Nie zwracają na mnie uwagi. Ja pierwszy się z nim zmierzę. Nie będziemy się spierać. Zgadzasz się, Vegeta? Jak chcesz. I tak to ja go wykończę. Nie macie prawa ustalać kolejności. Czy ty i twoi kumple zamierzacie wziąć udział w igrzyskach? No jasne, zajmiemy się nim. Dość tych wygłupów. To nie zabawa. Niczego nie rozumiecie. To ty nie rozumiesz. A to dopiero. Są jeszcze na ziemi barany, które nie słyszały o mistrzu świata Herkulesie? Herkules to mistrz świata w sportach walki. Jest najsilniejszym człowiekiem na ziemi. Goku, pozwól mu walczyć. Jak to? Już czas. Nie obchodzi mnie, kto zaczyna. Ma się rozumieć, że ja. Nie wtrącaj się, i tak cię nie posłucham. Tak nie można. Prosisz się o pewną śmierć. Lepiej się do tego nie mieszaj. Kamerzysta, nakręć tego gamonia. Cały świat śmieje się z tego biednego nieszczęśnika. Czy on wie, z kim rozmawia? Prosisz się o pewną śmierć. Lepiej się do tego nie mieszaj. Tak powiedział do Herkulesa. I co my mamy począć z tym śmiesznym amatorem? Nadal nie zorientował się, kim jest Herkules? Po co się tam pchają? To on. Panie, ten mężczyzna wygląda jak chłopiec, który ocalił nas przed Piccolo Daimao. Ale różni się kolorem włosów i oczu. To nie on. Martwi mnie natomiast ten zielony. Przypomina samego Piccolo Daimao. Pozwól mu walczyć, jeśli chce. W razie czego ożywimy go za pomocą smoczych kul. Sam się prosi o nieszczęście. Zdaje się, że nasi amatorzy zrozumieli sytuację. Ciekawe, czy zdają sobie sprawę z tego, że właśnie ocalili życie. Herkules jest zirytowany niepotrzebną zwłoką, ale zapanował nad gniewem i szykuje się do walki. Chwileczkę, mistrzu. Co to? Tajemniczy przybysze wylądowali tuż przed Herkulesem. Kim oni są? Największy przystojniak na świecie, szybki Karoni. Największy siłacz na świecie, potężny Piroshiki. Zdaje się, że to pomocnicy Herkulesa. Zaraz wszystko wyjaśnię. To dwaj najlepsi uczniowie Herkulesa. On zajmuje pierwszą, niekwestionowaną pozycję. Oni są na drugim i trzecim miejscu. Cudownie. A ja jestem Pizza, jego piękna menadżerka. Mistrzu, nie musisz brudzić sobie rąk, walcząc z tym amatorem. Racja. Sami się nim zajmijcie. Dwaj najlepsi uczniowie Herkulesa ogłosili, że sami pokażą Komórczakowi jego miejsce. Ci idioci się mnożą. I tak zaczęły się igrzyska Komórczaka, w których stawką jest los Ziemi. Zasady są proste. Kto wypadnie z ringu, podda się albo zginie, ten przegrywa. Boisz się? To będzie bolało tylko chwilę. Nurkujący atak przepięknej róży. Co za wspaniały skok! Wykończę cię jednym ciosem. Co się właściwie stało? Pewnie skoczył za wysoko. Ja pokonam Komórczaka. Co za niezwykła moc, co za wspaniała siła. Hiroshiki nie popełni tego błędu co Karoni. Nasz zawodnik szarżuje na wroga. Poddaje się. Co się stało? To sztuczka. Zastawił pułapki w ringu. Żałosny tchórz. Ale ja odkryję tę machinację. I tak, rozwścieczony porażką swoich uczniów, Herkules po raz kolejny wkracza na ring. Zdejmuje pelerynę. A także mistrzowski pas. Herkules przyjmuje swoją słynną pozę. Ten pojedynek przesądzi o losach Ziemi. Herkules zapewnił nas, że nie mógł się doczekać tego dnia. Wyciąga coś spod bluzy. To kapsuła. A w środku jest torba. Co się w niej kryje? Dachówki. Wyciągnął dachówki. Herkules ostrożnie kładzie je na ringu. Nie wierzę własnym oczom. Ile ich jest? Niemożliwe. 15 dachówek. Herkules ułożył je jedna na drugiej. Skupia się, koncentruje moc. Uciszmy się na chwilę. Została tylko jedna. Co za wspaniała siła. Herkules strzaskał 15 dachówek jednym ciosem. To skończony idiota. Przyjrzyj się tym dachówkom, Komórczaku. Za minutę sam będziesz tak wyglądał. Wspaniała chwila. Oto nasz bohater Herkules. Pokonam go w mgnieniu oka. Dobrze, że zadbałem o ekipę telewizyjną. Komórczak się boi. Stoi w milczeniu, przerażony demonstracją siły Herkulesa. Zresztą nic dziwnego. Świat nie wybaczy mu popełnionych zbrodni. Zaczynamy. Herkules przyjmuje pozycję do ataku. Cały świat wstrzymuje oddech. Mistrz Herkules kontra Komórczak. Masowy morderca poczuje wreszcie żelazną pięść sprawiedliwości. Herkulesie, o ile to możliwe, zabij tego łotra. Herkules zdobywa przewagę za pomocą dynamicznego kopnięcia. Jego ciosy rozerwą Komórczaka na kawałki. Herkules nie poprzestaje na jednym ataku. To cały grad ciosów. Komórczak nie ma żadnych szans. Co za wspaniała siła! Nasz Herkules! Precz! Komórczak wykazał się anielską cierpliwością. On żyje? Nawet Komórczak nie chciał zabijać tego błazna. Herkules wypadł z ringu. Nasz mistrz przegrał. Zacznijmy wreszcie te igrzyska. Kto pierwszy? Goku, może ty? Owszem, ja. Dziękuję za cierpliwość. Pojedynek Goku i Komórczaka nareszcie się zaczyna. Igrzyska zostały rozpoczęte. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Broń się, Komórczaku. Teraz rozumiem, rzeczywiście, Goku jest słabszy. To zwykły amator. Komórczak jest silniejszy niż sądziłem. Ale zawsze walczyliśmy z silniejszymi przeciwnikami. W następnym odcinku Komórczak kontra Goku. Nie wygram z nim, jeśli czegoś nie wymyślę.